یاد ساتئی دعوت حق اسلامی 61 مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. تستاجلون چت غواڑی مانس ستا مڑی دل دی اور عذاب در پس کی دل دی ادا دلیل دے پسبات عذاب قبر اشیوخ رحمهم اللہ او خلق وی چی دوی عذاب قبر نمانی من عذاب قبر منو و تج سنگا منی نا دا قرآن سنت نا خلاف دی من وی چی عذاب قبر حق دی حدیث عذاب القبر حق 29 آیتو نشتے چاگی سر اثبات عذاب قبر کی گی وین ربکا بی شکر افتا چرے خاون دا فضل دے مالک دا فضل پا خلقو لیکن اکثر دا خلقو نا شکریہ نا ادا کی وین ربکا حضرت فرمائل آخر کی آیتنا دلائل دی جو متعلق پا دعوی اولا سرا وین ربکا بے شکر افسا چرے لیال مخام خفوئی گی پی جنی آرغ شیج پٹی سنی دی خلقو وما یولنون آغا چی دوی اخکار کئی وما من غائبا او نشتے یو پٹا خبرا غائبا یو پٹا خبرا یو پٹ شی ذرا پسمان نو یا پزمکا اللہ فی کتاب مبین مگر اللہ پیلم کی دی محفوظا جملہ معترضا اے صداقت تا قرآن ان نازل قرآن بے شک دا قرآن چې بیانې په بنی اسرائیلو اکثر الذی اکثر هغه خبرې هم فی اختلافون چې دوی پکې اختلاف کو ٹھیک شو دوی په توحید کې اختلاف کو په رسالت ته پیغمبر کې اختلاف کو اے دا قرآن دو دوی اختلافی مسلې بیانې چاله کدا اختلاف دې کو دا ستا خبره غلطه ده دا رښتیا ده دا غلط دا دا حق دا نو تب اختلافی مسئلہ میں آنے اتب اکیلی تچلار شی خلق میں اختلاف کی اتب درس کو ما اختلافی مسائل و حل کو ما پوشی ان بیا بے چتا باز خلق ہوئی چما خامی اشتے او اگوی سخا حاوی دا قول دا تاوستے او باز علماء چنشتے ایسرا حدیث تا پیغمبر علیہ السلام دی اجماع دا صحابو دا اور دا مسئلہ حق دا اے اختلافی مسئلہ میں چھیڑے دانے چھے بس کین اتفاق مثبت پہلی وَإِنَّ اُلَا اُدَمْ وَرَحْمَةً اب اشکر دا قرآن ہدایت تے اور احمد تلے پاہ دا مؤمنانو اِنَّ رَبَّكَ يَقْزِي بَيْنَهُمْ اَسْتَا رَبَّ فِيصَلَوْا كِي پَمِنْزِ دِي خَلْقُوا كِي بِي حُکْمِ لِي پَعَدْلْ اَخْبَرْ سَرَا ذکر دا حکم دے او مراتن عدل دے او دے تو اطلاق دا مصدر پہ اس میں مفعول باندے اے بے عدلی اے بے محکوم ہی بے حکمی اے بے محکوم ہی اور محکوم دا باری تعالیٰ اشترے العدلو وہو العزیز العلیم اللہ غالب دے پر زبان پوا فتوکل علی اللہ اللہ تزانا والکا انکا علی الحق المبین بے شک ایتا پر حق سرک طيب حق واضح باندي انك على الحق طيب حق المبين واضح بلا معنى طيب حق المبين كي واضح كون كده حق اور باطل لرا الفاصل بين الحق والباطل طيب حق داس حق كي دا باطل او دا حق بمنس كي تميز راولي كا لا تسمى الموتى ديكي تسلي دا پیغمبر علیہ السلام دا انکا لا تسمع الموتا بے شکا تنشارور امروتا ولا تسمع سمت دعا انشارور کہوتا آواز اذا واللہ مدبرین تاکید دے کلا چوکر دی دوی شاک ان کی زکا چی دا کن خود چی مخامخی کنا دیکھو بستا خلی تا گوی تا تا بچی تا سکے سوائے خلق بی کن دو زل خاندی کنا یو زل دی خلق خلی تا گوی ابیا پا مطلب بایا تبا خاندی دی من خاندی ابیا زل دی تاولی خاندن تبا ورته بیا به خاندي نو اذا ول مدبري او چې کله کون شاکري رواني بیا بیا خو هغه بس کې هغه نی لیکل چې هارن بجانا منع هي نو کې هغه هارن ورته غږی کنه نو مخې ته پتا الکه ولا تسمع ثم الدعاء دایوي چې ولا تسمع ثم الدعاء مړی ته आवाज کون ته आवाज نشي رسوله دا مخنه چې نکلا تسمع الموتا ته مړو ته څه نشي رسوله انکا لا تسمع الموتا مفعول نے ذکر کرے تو نشاورو لے مڑوتا سو نشاورو لے سو ذکر دی مولانا سیوا نہیں ذکر زوی مزما پر خبر تب اعتبار کہ یا نہیں زی چیزو قاضی ابو سعود واخلو ما چی واغست پینزم جلد عجیبا نساقی دے او صفم 101 دا پینزم جلد او خبرم یو سر یو یو پخ خبر آگے دی زکی لکی انکا لا تسمی الموتا و اطلاق الاسماء عن المفعول لبیان عدم سمائهم اے شیئا من المصنوعات اطلاق دا اسم مفعول نا دل پاد دی خبر بیان ال دی دا دا مڑی چی دی حصے نشاور دلے یاس اطلاق الاسماء عن المفعول لبیان عدم سمائهم لشیئ من المسموعات او کی پیزم جلد سخنی کنا انو بس دی اطلان دی بیاو گورا پیزم جلدین دی اطلان دی گورا انکا لا تسمی الموتا معنی بسی اطلاق الاسماء عن المفعول سری پار دی لبیان عدم سمائهم لشیئ من المسموعات انکا لا تسمی الموتا تنشارو لمروتا سیشے سلام کلام دعا طعام اس نشارو لے السلام علیکم نشارو لے ٹھیک ہوگا نا دعا نشارو لے سلام نشارو لے لا تسمی الموتا ززان خنے مما زہن فی تفسیر پروتی زہن فی ما لا تسمی الموتا اس شے نشارو لے اچما تفسیر رحمانیو کا تدلتا ناغوی استدل المفسر استدلنا بهذه الآية على أن الميت لا يسمع كلام الناس مطلقا أي مطلقا مره جندو خبر ناوري عارو الماني حنفي دي نما يورك دا أبو الليس مرخن ديو گورما ديوم حنفي دي دي سوى يرا نو دي دلتا 500 گورا 504 صفا جيبا دا دي گورا إنك لا تسمى الموتى فهذا مسر ضربه للكفار اي گورا فكما انك لا تسمع الموتى فكذلك لا تنفق كفار لا تتفق كفار مكه لقدت كفار مروت نشاورو له دارنگ ته اتفاق تاسر اتفاق کافرانو د مکی ناراضی لا اي فكما انك لا تسمع الموتى تمرو تنشاورو له دا زما تفسیر ایسا ور قندی حنفی له ما وی چره ده علی حدیث او دا امام شافعی سے مسلک والا سوئی نماز متنزیل لکی دلتا دا نوٹ کا ذاسرا ومعن الآیت انہم لفرت اعراضہم اما یدون الیہ کالمیت الذی لا سبیل الی اسمائہ کالمیت الذی لا سبیل الی اسمائہ دی پشاند مڑو دی او مڑی تا خود اللہ اور اللہ رشتہ دے دا کافر مناوی نہ باز خلق کوئی اوری خو نا اوری خو فائدہ تی نشاستے نہ بیا فضل شنو اوری خو فائدہ تی نشاستے اج فائدہ نشاستے استا کار خو سانی مرگ دے خود خبر استا کار خو سانی مرگ بیا نہ جوڑی گی نہ بیا سلا فضل انامی بیگم کو کے کینا اختلاف دے جوڑ کر دے انکا لا تسمع الموتا ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین امان تا بہا دلوم یہ اونی تا ادایت ورکن کی رندو تا انزلالتیم دا گمراہی دو دینا این تسمیو تا ناو رئی فسیما دا اجابت مگر آغا چاہتا چی مان راوڑی پہتو نزمنگا فهم مسلمون اغی غاری خودن کی لی اللہ تا بعض خلقی نکلا تسمی الموتا چکم دیکن دل تک دا نفی دا سر چتا اغی کی دا اورولو طاقت پیدا کولے نشی زتید ان تسمی اللہ من یؤمنو مانا داشا چی تب پیدا کئے طاقت نا پا مومن کے پیدا کئے و کافر کی نشی پیدا کولے تا مانا دا فالکا خو ان تسمیو کم سما دا تم سما دا اب بازی جی دا اسما نفی دا سما ندا علکا دا سما دا اسما سر دے کنا دا دغی متعوی دا کنا چی نفی دا اسما شو سما نکی سا دا گانی اسی مرا زندو و خراب ہوئے والا ان تسم اللہ میں یوم نبیاتنا و مسلمون و ازا وقال قول او زر نور باس کو منکو ما خود دمر چرت موقع ملان شوا تا تفز کتابون راوڑا ما حنفیانو کتابونا او دا شوافیو کتابونا او چی اجماع در توخی ما چی مڑی ناو لانجی ما جوڑا ما و ازا وقال قول علیہم اور کل چی واقع شوی مانا ازا وقال قول آیت متعلق دے 72 آیت سران خلاصان یکون ردف لکم بعض الذی تستاجلون قریب دا ستاس مڑی دل دی عذاب در پسی کی دل دی اس گرا وزا وقال قولو او کلا چنیز دیش عذاب وقاپ ماند سری دونو خا المراد بالوقوع الدنو اب سعودی رضا وقال قولو کلا چنیز دیش وقت عذاب دا قیامت اخرجنا لهم دابت من الارض را بار بکم دیل پاری او دابت از مکنا او دلی دو ترجمی دی و دا دابت سی شری احادیث کرای دا یو دابت دا چی دیتا جساسا وی لکی او دا سی مندی بوی به حیث لا یفوتوها حاری بنا چی دینا و سک تختی دینی شی انا به سک رسول شی دم را تیزه بوی او احادیث کرای دا قرب قیامت نخبی دابت براوزی بس تو کل مهم نور قرطبی پا دیوان باس کرده قرطبی دی پوری وی چه بعضی علماء وی چه دین آغا علماء مراد دی چه کم خلقو تا دی حق بیان کئی وی دین آغا سڑے عالم مراد دی چه باطل پرست سر مناظری کئی لیکن بیا قرطبی رسو پا دیوان لی کلام کرده او دیدی روحتون سو تضیفم کرده دا غصی بے پریگ دو تو کل مهم دو ترجمه یاو دا تو کل مهم مفعول ثانی مقدر ده اخرجنا لهم دابت من الارض او بابا سودی بانی اس مکد یو دابت از مکنا تو کلمهم خبر بکی دی خلق سرا کمی اے بی بطلان الب اے بی بطلان الادیان کلھا خبر بکی دی سرا و بطلان تمام ادیان سرا بغیر دین اسلام دین اسلام حق دین دے باقی تمام ادیان باطل دی او ان الناس دا علت بشی دا با علت شی دا اخرجنا دی پارا دا با ولی باسو زکا چی خلق بئی چی پاتن زنگ با یقین نکئی چی کل یقین پری خود نمانگ با پی دا برا بار کو ٹیک شو بئی ان تالیلی شا او دا تکلم مفول ثانی بی بطلان الادیان شا دوی ما ترجمه دا چی دا ان ندی دا مفول ثانی دا تکلم دی نمانا اخرجنا لهم دا بتم للارزی او باسو دیل را یو دابت از مکنا تو کلمهم خبری بکی دی خلق سرا س خبری بکی انا مفول دوم دا تو کلمه خبری بدا کی چه بیشک دا خلق پایتونو دا اللہ سر یقین نکی ناغ دابت با خبری شروع کی او ہو دا خلق زکا غرش چی ایمان نراوڑی او دا موچ دا دابت با خبری سنگا کی کئی کنا مشکات حدیث دی 541 صفحہ دا 541 صفحہ دا یو اجری اجر سرو او زی ابراغی گڑا ماتولا والا دی اغا شرمخ او تختو شرمخ لارا اغا پا غربانی کی ناستو او دیتوی اے سڑیا مال خدای رزق را کرو تارا نو تختو دی مار اے تو زی با مثلکا قط وزا پوری ماستا پشانل شرمخ نگی نتا سنگ شرمخی خبری کئی اغی زمان پا خبر تارا تاجب راگی او پا مدینہ کی یو سڑی خبری کی آغا دا نوح علیہ السلام خبری کی آغا دا اللہ کی خبری کی او پا اغی ما تارا تاجب نرازی منی نا داوی پا خبری کی سمجھ کن اچھا قرآن میں یو خبر ثابت شن بیا پا کی چون چنا سبا کار ہے و یو ما ناصر من کل اما اللہ جمع کمگا دیار ڈالینا و فوجن یو جماعت محمد دا چانچ جنسبت در اوکیزم آیتنو تا فم یوزونا حسی بکرشی دا خلق دی پادی صاحب حتی تردیزا جاؤو چراشی دی موقف تا جاؤو نمراسر موقف تا سوال جواب عزب سود جاؤو چراشی موقف دی صاحب تا اللہ بورتی اکذب تم بیاتی اے ظالمانو تاسو نسبت تا در اوکیزم آیتنو تا وی حتن وکر پدیبانی علم ستاسو ام مازا کنم تامل ام مازا اکم یوشیو آغا چه تاسو با عمل کاؤ تاسو علم نو حاصل کرے او بے علم تاسو آیتنو رد کاؤ نسم کل پا دنیا کی ولی مدین نجدہ کاؤ تاسو رسو ضرور ووقال قول علیم او ثابت پشی با دیمان عذاب بما ظلمو بساو در ظلم دو دی فم لا انتقونو دی بخبر نشی کولے بیاد دلائل اقلیا ادا متعلق پا دیم دعوی باندی اے لکا واق دان متصرف یو اللہ دے آئے نبی دا خلق چمگا کردو لی دشپا دے لپا چی دی پکی آرامو کی وننار مبصرا اور از لپا دلی دو مبصرن رنا اے لپا دلی دو اب بشک آپ دی کبرتو ندی لپا دا قوم چرا اوڑی ایمان ویوم ینفقو فی السور دا دے تخویف اخروی خا ويوم ينفخ في الصور اغرز چفبك رشي پیش پیلے کی ففازيان گبراو بشی من اغه مخلوقات اسمان مزمکو کیدی الا من شاء الله سوا دغه چار چ دل اخو خوی پن گبرا کول دیاری الا من شاء الله وكل اتو داخرین اٹول مخلوق بل لا تجمشی داخرین عاجز داخرین تابداران ففازيان من في السماوات نفخ دو دیخا یو نفت الموت تا او یو نفع حیات تا بس اپا دیوان علماء قیمتی باسونه دی بعضی وی چی یو نفت الموت تا یو نفت باس تا یو نفت فضل دا خود دا فضل و موت یو دی بچه دو نفیشی یو ما ینفق فی سوری فبکرشی پش پیلے کی ففض یا من فی سماعت و من فی الارض طول بمرشی الا من شاء الله سوا دغ چانا چې الله اغواړي دغی نمرگ دا سوک دی یو قول دا دی چې ذات تباری تانا کل من علی اخفان و یبقا وجه ربکا دین قول الا من شاء الله اسرافیل علیہ السلام دین قول الا من شاء الله اگر فرشتی چې کم حملت العرش دی الا من شاء الله جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل دا فرشتی تی مراد دی الا من شاء الله حوری غلمان الا من شاء الله جنت و جہنم ٹھیک شو آئین پارا فنانش دی جنت و جہنم پخپل حال بی حوری غلمان با پخپل حال بی فرشتی با پخپل حال بی اسرافیل با موت نب بچی اے آب دی فزنک موت بنی زکا چاپ بیاش پیلے ہوئی کنا تا پتر جبالا او بگر تداغرنا تاسب آگمان وکی پدی بانی اے پتر جبالا او بینی تداغرنا تاسب آج گمان پکے جامدتن چی پاخ کلک دی تو گمان کے پدی غرون چی سمر کلک دی ویتمر مر صحاب او داب علوزی کمر صحاب پشاندار الوتو دا ورزو سنگا چی ورزی دور علوزی دا سب داغرنا والوزی سن اللہ دا جوڑخت اللہ دے ہر ذات اتقن کل شئین چھ مضبوط کرے دے ہر یو شئین اینو خبیر ما تفعلونا اللہ خبردار دے پاگا کار چھ تازو کوئے من جا بلا سنا چاچ رات رکل پنیک عمل فلو خیر منها ومن فضی یوم دن آمنون عدیب دا گبرات تا قیامت محفوظی دے آیت کی لگ اشکال دے من جا بلا حسن تی چاچ رات رکل پا حسن سرا حسن سی شئی اے کلمہ دے توحید دا امان چاچ رات لو کلپ کلمی دا توحید فلو خیر منها ویبدیل پارا بہتر شے دا توحیدنا ارگا توحیدنا بہتر شیشتے توحیدنا بہتر شے خونشتا دے اور اللہ وی چاچ رات لو کلپ توحید زبا ورکم دیل را بہتر شے دا توحیدنا علماء تی کن تو جہاد کی یو مان دادا چدا منها مقدم دے پا خیرون باندے چاچ رات لکل پا توحید سرا فلہو منہا خیر پس دے سڑی لرا پس سبب دے حسنی جنت تے بس خیر پر ماندی جنت تے او دا من سببیت دے دا مقدم دے من جا بل حسنتی چاچ رات لکل پا توحید فلہو منہا خیر پس دے سڑی لرا پس سبب دا کلمی دا توحید جنت پر ملاوی گی بس خلاص شو وہم من فضائنا یا ادیبا د گبرات د غرزی امنونا محفوظ بئی ومن جا بسیا چاچرات الکل بشرک فکبت جون فی النار نسکور به غرزلش مخونه دی پور کی نسکور بکرشی په مخونه دی پور کی او بلشی ورتا بدن شی در کی دی تاسو تا مگر دا اعمالو چې وای تاسو چې دنیا کې به مکول انما امرتو پیغمبر علی السلام اخی اعلانونا او دوی تا انما امرتو ما تامر شوی دی چیز عبادتو کم رب آزی البندتی رب دی کلی اللذی آکلی یا اللذی آغزات حرما چی چای زد وکر دی بلد لرا تیک شو آب دو رب آز البلد ما تا حکم شوی دی چیز عبادتو کم مالک دی کلی اللذی آغ مالک حرما چی زد دی بلد لور کردی ولو کل شین او دی رب تا هر شی تابدار دی هر شی دی رب تابدار دی و امیر تو ما تمر شوی دی ان اکون من مسلمین چی شمز دا کردن نهادونا و ان اطلو القرآن اللہ اللہ اللہ وان اتلو القران د دې دو ترجمه دي وان اتلو القران اما تامر شوی دی عمر تو باندې ها اما تامر شوی دی ان اتلو القران چې زللم قران زکه چې دا اتلو په معنا د دوام سره دی ها چې زللم قران ذکر المانی وی واظب علا قرات القران ما تامر شوی دی چې زامیشو علیکم په لستلو د قران همیشه لولم قران فقل القران الزم تلهدا فالعلم تحت تدبر القران علم قال الله وقال رسوله وقال الصحابه هم الارفان ده ان اواظب على تلاوه القران ولي لينكشف لي حقائقه كما ته القران رموز افكار شي الکا چې سمره بوي دمره به علوم د تخلق کار کوي او چې سمره بوي دمره به ستاسو مهارت خو نه پات اخکار کوي دوی مترجمه دادا چې دا اتلو چې ده د تلا یتلو نا ورپسې کې دل دی وشمس و زهاها والقمر اذا تلاها معنا وان اتلو القران او ما ته حکم شوی دی چې زه تابعداري حکم د قران ما تامر شوی دی چې زه تابعداري حکم د قران زما قران پسې زما او د قران تابعداري وکوما فمن ایتدا چا چې دا قبول ک فینما آیات النفس فیدا ته ہدایت دی نفس دا ومن زلا آسو چې کوم را پاتش فقل او ایتا انما انا من المنذرین زما دې رون کنا سمانا الک زما سو نقصان نه دی زه خدام منذرین مېما انذار کوما و دې معنا فیدستا جو لیل دا او کنینو غرق بشی وقل الحمدللہ پورا سورت خلاصا سورت کی مسئلہ سوا دو علتا اے برکت اچون کے واقداد برکت اللہ دے ولی زکاة چغالم الغیب دے موسیٰ حقیقت تنار او دمسان خبر نو عالم الغیب اللہ دے زکاة سلیمان دا قول دا نملینا حال دا حدود او دا ملک سبان خبر نو عالم الغیب یو اللہ دی دا مسئلہ مخکیوان دیو مسئلہ اگر اللہ سو واقدار متصرف اگر یو اللہ دی اس ما تا گورا نفی دا علم غیب مکی شیوا اگر نفی دا شرف التصرف رسو شیوا قل الحمدللہ تفریح پی الٹا دیم دعوا الحمدللہ کے ذکر شوا وما ربک بغافل کی رنبے دعوا ذکر شوا متصرف یو اللہ دے وقل اوئیت الحمدللہ تمام صفتنا دخلی توب خاص یو اللہ لردی سیوریکم آیاتی زردے چخیم تاستا نخی دا قدرت اخبل فتارفونا نزردے سیوریکم آیاتی زردے چخی تاستا اللہ نخی دا اخبل قدرت فتعرفونا یقین به پوکه او نه در افتاب خبره د اعمالنا چې تاسو یې کوي سورت ممتاز په یو چند مسایلو سره خلاصو خو ویلا په چند مسایلو سره ای ذکر د نملی او ذکر د هدهد ٹھیک شو ذکر یو پرنده وانا ځکه چې مهنګې په پرندو کې راځي وزر کیږي نو یو پرنده یا چی یو چنجے او دریم پرندہ او دریم انسان اے مینگیوی سورت ممتاز پا ذکر دا واقعی دا نملے سرا سورت ممتاز پا ذکر دا واقعی دا حدود سرا سورت ممتاز پا ذکر دا واقعی دا بلقیس سرا دیکھ شوگا نا او سورت ممتاز پا ذکر دا دعوی سرا دی سورت کی دعوی ذکرو مخ کے نہیں او سورت ممتاز پا مسئلی درد دا شرف تصرف پا ادلہ اقلیہ و مکمل سرا مسئلہ بتا خلاصہ مختصرہ ونویما ضرور استمارا تیم پیزو میں ڈکنے بھی لکی بھی لکی مانا پیزو میں ڈکنے پورا قرآن بھی لکی گورے علماء اکرام سورت قصص پا ترتیب مصحفی کی اتیشتم نمبر دے پس سورت نملنا او پا ترتیب نزولی کی یو کم پنزوستم دے پس سورت نملنا رب دادے چار کلامخ کی سورت کے مسئلہ مکمل بیان شوا نو پا دی صورت کی تشجیح ورکی پا بیان دا مسئلے او صورت قصص حیثیت دا سی دے لکا صورت طاہا پس دا صورت مریم او دا کافنا دویم دا چې سورت نمل ختم پان اتلو القرآن سره نو دا سورت شروع کو پتل کات الكتاب المبین سره تیشوا بگی ترغیب راه سورت نمل کې واقع د موسی علیہ السلام ذکر وا صرف دمرا وجهادو بها واستقنتا انفذ الموه ولوا دلته کې دای سرکشی تفصیل ده فرعون سرکشو سمگا سرکشو دغه تفصیل ده تیشوا او البته چې موسی علیہ السلام من کامیاب کړو دلته موسی علیہ السلام واقع تفصیل او د فرعون د تکبر تفصیل نو ګویا کې سورت قصص دا تفصیل شو د سورت نمل خلاصه دې صورت دا چې صورت پتري او بابونو باندې دي باب اول درې څلور آیته پورې درې څلور آیتونه دا یو باب دی په دې کې تسلی د پیغمبر علی السلام ته په واقعې د موسی علی السلام او واقعې د موسی علی السلام هغه منقسمه ده په امور سته باندې نو تسلی پیغمبر علیہ السلام ته په عقیده موسی علیہ السلام ذکر د مظلومیت ته بنی اسرائیل او ذکر د ظلم د فرعون ظالم ختم شو او مظلوم بادشاہ شو دیم باب اتسلو سلیختم وما کنت بجانب الغربی جنا واخلا ورپسیشا زا آغش پیتم نمبر آیتا پوری افلا تاقلون دیجا پوری اپا دید دویم باب کی دو مسئلے بیانیگی یو صداقت تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چت دی اللہ برحق رسول یہ دویم مسئلہ علت دا ارسال دا انبیاء علیہ السلام چلا دنیا تا پیغمبران صدی پارا لگلو دای مقصد صدی بس دریم ایسا افمن وعدنا وعدا حسنا دیزن تر آخر دا صورت پر دویم باب دی پا دیکم دو مسئلے اے تزہید من الدنیا بس تزہید من الدنیا او بیان دا فرق پا ما بین دا اہل دنیا او دا اہل آخرت فرق خی پا ما بین دا اہل دنیا اور اہل آخرت بس دا دی صورت مسئلہ او کلب حضرات وی صورت خلاصہ صدا تسلی برائے پیغمبر علیہ السلام حالوکا که حال موسیٰ بدعن و آخرن ستا حال پشان دا حال دا موسیٰ دے اول نوانا تر آخرہ پورے تب اخبر مکہ کی مظلوم بھی موسیٰ پا مصر کی مظلوم تیشوا موسیٰ لار مدین تا التا خاون دشتشو نو تا مدینی تلاری نو خاون دشتشو موسیٰ اور تلار پتا نوا چی سا حقیقت تے مال نبوت ورکا تا تم پتا نوا چی ما تا پیغمبر کری حالو کک حال موسیٰ بد انواع خیرن بس دا اسان خلاصو من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون سورة ربط او داغی خلاصه دا خو مخی بیان شوی دا په صورت کې شپږ امور بیانیږي اور مقصد دې امورو تسلی دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تا مظالم دا فرعون ذکر کیږي اور بیا یې سرا د بنی اسرائیل احسانات طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین دا آیتون دا کتاب دی دا سی کتاب المبین چا مبین دی مزاری دا مبین مانا کئی دا سی کتاب المبین چاگا ظاہر دی اعجاز اخپل سرا لطرف دا اللہ اور مظہر دا احکام دا اللہ دے دے اظہار دا احکام دا اللہ کی اور بذات خود دے اخپلم ظاہر دے الظاہر لاعجاز اور والمظہر لاحکامہ. نتلو علیک من نبی موسیٰ اغشفق امورو کنا رنبن امر نتلو علیک لولو منگ پتا باندے من نبی موسیٰ خبر دا موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون بالحق لپار اظہار دا حق لقوم یؤمنون لپار دا فیدی دا قوم چی مان راوڑی لقوم یؤمنون لپار دا فیدی دا غچا چای ایمان راوڑی ان فرعون علا فی الارض بشک فرعون چو دے سر کشی کڑیو پز مکا وجال آلہا اور تقسیم کرو آل دا زمکی شیعان پا ڈلو ڈلو سرا جالا گرزولو او مراتن تقسیم دے بن اسرائیل تقسیم کرو اور قبطیان تقسیم کرو نو تقسیم کرو آل دا زمکی شیعان جماعتونا جماعتونا ڈلے ڈلے یستضعف طائفة منهم چی کمزوری گرزولا یو ڈل ددوینا چه ده بن اسرائیل و علالور بای زامن ددوی او جونده بپری خودی جنا که ددوی انهو کان من المفسدین بشک و دا فرعون دا فسادیانونا و نریدو احسان دا باری تعالی و نریدو او منگ دا وقتلا اراده کری و یعنی منگ دا وقتلا انمو نال اللذین استضعفوا فی الارض چه منگا احسانو کو پاگچا چاہی کمزوری کرے شو پزمکا چاہ بنی اسرائیلو او فرعونیانو پا ظلمونو کمزوری کرو و نجعلہم امنگا ارادہ کرے واچ اگردو منگ دے بنی اسرائیلو لرا ائمتن لیڈران دا خیر ائمتن اے دعاتن الالخیر مشران دا خیر و نجعلہم الوارثین اگردو منگ دے لرا اسے دن کی پزمکا ونمکن لهم في الارض او زیوركم دوی لرپ دیز مکا ونوری فرعون و هامان او خیم فرعون و هامان تا و جنود او ماد دوی لخ کرو تا من هم دا بنی اسرائیلونا ما کانو یحذرون هر اغشه چو دوی با دیاغی نیر کولا ما کانو یحذرون یعنی بنی فرعونیانو تا دا بنی اسرائیلونا او خیو هر اغا شی چې دوی به تیاره کوله فرعونیانو د بنی اسرائیل نو بس تیاره کوله علما لیکي چې هغه زوال د بادشاهي وه په یو بچی د بنی اسرائیلو سره لکه چې فرعون ته په زرایو سره دا رسېدلې وه چې د بنی اسرائیلو کې نو یو بچی پیدا کیږي او بیا ځوانیږي اور حرب زما د بادشاہی ختم دو سبب او ذریعہ گرزی چنانچہ دلتا تفسیر ابن کثیر دغه سے لکھ دی آج خوب خبر دلتا رد کرے دا او دلتا هغه تفصیل بیان کرے دے چې فرعون تا په واسطے رسی دل وا چې بن اسرائیل کې به یو الک پیدا کیږي اور داغه زما د بادشاہی د تباہی سبب جوړی گی هغه تشاره ده و نوریا فرعون و هامان فرعون و هامان تا اخیو دا بن اسرائیلونا ما کانو یخزرون آگا چی دوی با تیارا کولا چگا زوال دا بادشای و یو بچی دا بن اسرائیلو و اوحینا الی موسیٰ سورت طه کی دے تفصیل تیر شیر او منگا وحی کرد مرد موسیٰ علیہ السلام تا او مراد دی وحینا الہام دے القاف القلب دے بعضی مفسرین دی پور لکی کہ چر دین مراد وہی پواستی دا ملکم شی دا دلیل دا نبوت نشی جوڑی دلے وہی کرو منگا مور دا موسیٰ علیہ السلام تا آنی رسعی ہی چتا دیل پی ورکوا بچیلا فیضا خفت علیہ او کل چتا اویرے گے پس زوی باندی اے دا خبردار کے دو دا فرعونیانونا فالقیه فی الیم واچو دل رب دریاب کے وزلتا اختصار دے دانا چی دغا سی موسیٰ و نیسا جو دریاب کے کیدا آخو بڑوش آغا سورت طه منگویل رے چی انقذ فی فی التابوت فقذ فی فی الیم القی فی الیم دیکھے دا پا دریاب کی یعنی پا بکسے سرا ولا تخافی میرے گر ڈوبے دو بچینا ولا تحزنی غم مکو پا فراق انا رادوہ الیک منگ واپس کر دوں کی تات استازوے امر سانش امر اولا سو اگر مظلوم بن اسرائیل میں بادشاہان کرا امر ثانی رادوہ الیک مورد موسیٰ علیہ السلام سر وعدہ شوا وعدہ جستا بچے بتا تو واپس راولو درم مسئلہ وجائلوہ من المرسلین او منگ با گرزو دیدارا گرزو ان کیو دا پیغمبرانونا دادری وعدی اوشی فالتقتو آل فرعون فا فسیحیتا دے نمخ کی عبارت مقدر دے ہر عبارت دا دے ففالت ما امر بھی ففالت ما امرت بھی دے اغکارو کا چکم دے تا امر شیو مانا بکسا جوڑا کرا او دے پا بکسا کی خود او پا دریاب کی بکسا کی خود ففالت ما امرت بھی فالتقتو آل فرعون بیا اچت کے دل رف فرونیانو لے یقون علم ادب و حزنا دا لے یقون کے دالام علتی نے بلکہ دالام دا عاقبت تھے چی اگرزی عاقبت دا فیل دے فرونیانو لے پار دی دشمنی اور غم ان فرعون و حامان بے شک فرعون و حامان و جنود ہما دی لکھ کر کانو خاطین او خطا کاران اس دانے چی خطا لوی خطا چاہ دا کفر و دا شرک و بکسی اچھا تکڑا کورتا بوت لا اوڑ لا چی معشومی اکتن حیران شلا قالت امرات فرعون اوی خزد فرعون چی نمی حسی و دا مسلمان و قررت این اللی و لکا دا سروال دسترگو زما دیستا گور اونا وجنی دی لرا قریبا دا چنف براک دی امگ لرا یا با اونی امگ دی پا بچی باندی زکت دی اولاد نو نتخذ ولدا پزوی بے انیسو زمان لبا دزوی کار کئی آسیم پتہ نشتے چاہ دے اللہ وی وم لا یشورون او دوی نو خبر چند جام بیسی دوی خوی چمنگ بے پزوی انیسو او داور تا پتنو چی انجام دا مسئلے بسی او دغا بچے با دوی دا حکومت روانون کے گرزی انشاءاللہ واسوا فوادو می موسیٰ او گر جدسل دا مورد موسیٰ علیہ السلام فارغن خالی فارغن عن شغل کل شین سوا ذکر موسیٰ خالی خالی شا خالی منسا ہیس اندیخنا اس خیال و سوچ و فکر دا موسیٰ دا مور پس رکے نو سوا دا ذکر دا موسیٰ نا حی موسیٰ چیتا بچارتا انکادت قریبوا لطب دی بھی چی دے اظہار کرے پا بچی اخبل چی سوخ کے مخامخ شوا آیت اشارہ را یا مثلا درسی اظہار کرے وے چاہے بچی آتا بچرتے اور رکر شی چاہتا ڈوبن شی وغیرہ لطب دی بھی چی دے اظہار کرے وے لولا عربتنا علا قلبیہا کہ چرمگا کلکوالی نوی راوستے علا قلبیہا پسر دے دی باندے لتکون من المؤمنین دا علت دے دربت پارا منگا دے پس باندی رب زکو آچو چی شدہ مور دا موسیٰ من المؤمنین تصدیق کون کی دا اللہ پوا دوسرا دلتا و دا مانا نکوائے چی لتکون من المؤمنین چی دا شدہ مؤمنان ہونا نمومن خمخ کے وا زکوائی ورتشیو القاشیو الہام شیو الہام ورتشیو دا مسلمان ہوا نمومنین قرطبین کی اے مصدقینا بواد اللہ تعالی چی دا مصدق شد اللہ پا وعدے سرا وقال لی اختی سواخ کے چی دا موسیٰ علیہ السلام مور بکسہ دریاب تکی خدا دریاب کے دا موسیٰ علیہ السلام خور یعنی اخپل لور توی چی بچے دی بکسی تا گو رکھا چی دا بکسہ پا کم خواروانا دا او دیم نہایت متانس را و تکتر پوشوی چیر پدیسو خبر میشی جدا جنہیں ستا گولی او ستا ولارتا وقالت لأختي اویلو دے خورد موسیٰ تا قصیه لارش ورپسی فابا سورت بی مقتل دی جنب دی ہی دے بکسی تا قصیه لارش تا ورپسی فابا سورت بی مقتل دی جنب حقی بکسی تا آن جنوبین درے مانے آن جنوبین دے دا اجنبیتنا یو انجنبین اجنبیتنا اے پنا غرز سرا اسی او ظلم دا سکتل نبیا بے خپل کار کو نبیا بے پا نظر کے ساتل بکسا سی شوا نبیا بے خپل کار کو دانا چی اکدم بکسی تا والارا وا زکا چی بیا خوب خلقوی چی جنے تسگ ہوئے انجنبین اے دا اجنبیتنا یو یا انجنب پا معنی دا بغد دے انجنبین اے انبغدن دلیرنا او دا جنوب دا جمنا ارختم وی نمانا ان جنوبین ان شوقین پا مینہ مینہ سرے ورطا کتلا پا مینہ سرے ورطا کتل چو بکسا کم خواروانا دا ان جنوبین پا لرنہ ورطا کتل اجنبیت پا طریقی ورطا کتل هم لایشون خلق نپیدل و حرمنا علیه المرازیا ترتیب ندخا اس اغفل تقته و حرمنا علی المراض زیادے اچتی کا فیصلہ اوشو چھ دے با من پالو نو اس انتظام اوشو چھ دے لپای راوڑے او دیل زنانی پیاور زنانو گورے نو چھ زنانی راو جمع کرشوی اللہ اکبر نو دید چاپ سینے خلن خلا اللہ اللہ اللہ و حرمنا علی المراض زیادے منگا بندی کرے ہوئے موسیٰ علیہ السلام بانے پی ورکہ ان کی المرازیہ پی ورکہ ان کی زنانخہ او دا حرم ناچ دے دا تحریم حرمت شرعی نہ دے خوا لغوی دے پماند بندش سنا منگا بندی کرے پا دے بانے پی ورکہ ان کی من قبل دے نمخ کے فقالت دی جنائے ہوئے حال ادلکم اے خبر در کم زتاسولا علا آل بیت ان پا آل بیت پیو کورنائے والو یو کورنائے باندے یک فلونہو چھ پالنہ با اکی دی بچی لکم لے پارستاسو وہم لہو ناسحون دے دو ترجمی دے یو ترجمہ علماء لکی چھ دا ضمیر دا لہو کے دا موسیٰ علیہ السلام تراجے دے وہم لہو ناسحون چھ دا کور آل بیت چھرے لے پار دا موسیٰ خیر خواہی کون کی دی ٹھیک شو لہو کی موسیٰ علیہ السلام تا ضمیر لانچی شو بعض علماء لکھی کلچ دی جنائے ہوئے چو وہم لہو ناسحون دا کورنے دی الک دی پار خیر خواہی کون کی دی فور دی جنائے بان اعتراض شو چی یو خود دی نور زنانو پیم ناخلی تا تا سپت دا چی یو کور دا سشتے چی دی بخیر خواہی کی او کور کم دی او تا دا خبر سنگ اوکڑا نوی فورن دی جنہوی چی لہو کی زمیر خزمائی موسیٰ تا ندی دی بچی تا ندی فیرون تراجی دی نمانا دا شو وهم لہو اگر آل بیت چی دی لپار دا فیرون ناسی ہون خیر خواہان دی اسے پوچھوئے لہو کی با زمیر فیرون تراجی کی لپار دا کورنائی دا فیرون خیر خواہان دی فیرون سے تعلق دیر دے اینا دیر تعلق دے ورسنا او دی فیرون دیر خیر خواہ خلق دے او دا دی فیرون دا بچے ندے دا باقی خب شان سر سنبال کے وہ بیساتی فردد ناو الہ امیہ واپس کدے منگ دے مورتا دیل پارا چکے تکر رہنوہا یخیوی سترگ دے مور پا ملاقات بچی ولا تازن اور غم نکی ولی تالما او دا یقینو کی چھو وعدہ دے اللہ حق دا لیکن اکثر دے خلقونا نا پوئی گی وعدہ دے اللہ حق دی تو خود دے شوکنا او دے مور تا موسیٰ علیہ السلام مور چرالا نو نہایت متانس سرا دا بچے را اچت کا تی تیوا چھو اور بچی چھو اخبل دے مور تیوا رستو ای ورتے چھ دا سی چل دے دا ٹولی زنانے ناسی دی او دے دیو پہ ناخلی اور دا تاوالی وارستو اگر زیو دا سی زنانے ماں چھ زکم ماشم چھ بچ گئی کو چھت کے ماں اتی تا واچون بس ازما تے اخلی ازما پیس کی ریوی تاس بلما شمراولے اندازہ بولا گو خبر اخلاص شو علماء لکی چدا بچے موسیٰ علیہ السلام مورتا واپس شو اور یومیہ یو دینار بم دے فرعون دے محلات ہونا بطور اجرت دے مورد موسیٰ تا ملاوی دا یو دینار یومیہ مورتا ملاوی دا اس دل تا سوال دے چدا کم دے موسیٰ علیہ السلام خپل مور وا نمور دے خپل دے بچی پا پای اجرت سنگ واغستا یو جواب خدا دے چدا مال حربی ہو اور مال حربی حلال دے مال کاغذی چلے پار دا دفی دا تہمت کہ دیوی نے چنا نہ پیسیم ناخلم نہ بیا کو خبر حل ہوا چیو خود یہ دبل چا پہ ناخلی ستا واغست ستاو سو دمر مینا پیسیم تو ناخلی خوشی چل دی یہ پیسے برا کا دا پیسی آگستل دفع دا تہمت تے پارو ولما بلغ شدہ ہر کل چورس موسیٰ علیہ السلام اخبل زوان ہے تھا وستوا او برابر ش بدن دی دی یو وستوا اے برابر ش عقل دی دی اسمان انسان چ گور پیدا شی کنا سنگ چ دی جسم ترقی کی داس عقلم ترقی کی او روانی روانی آغ 40 سال تا 84 عقل جسم خپل پزیبان اتری گی وستوا برابر ش دی اعتبار دا جسم سرا اعتبار دا عقل سرا آتینا حکما ورکمن دیتا علم حکمن یعنی پا احکام دنیویو کے و علمن او پا احکام اخرویو کے علم تعلق دی احکام اخروی اور حکم تعلق دی احکام دنیوی یا مانا حکمن فرق من دا حق و باطل و علمن او پا ید دن و کذالک نزل المحسنین امدارنگی بدلور کو مخلصانو تا ودخل المدینتا اس گورا دیکھو اس اختصار دے پیو مجھا ختم شوا بیا دے زوان شو او فرعون دے کور نبا کلا کلا دے خپل مور ملاقات تا خود دمر دے چھ ملاقات تا بچے تا دا پا وقت دا غفلت بتا غفلت مانس دا کلی دا خلقو پا بے خبرے تیم کے بتا یا ما خامی تیم چھ خلب پا ڈوڑے ہو او یا غرمه چه خلب اودو او داغی وجه علماء دیری لکل دی و خسته خبر دقا دا چه موسیٰ علیہ السلام با پا خلقو گرفت کهو چه چا با بیدینی کولا موسیٰ علیہ السلام با پیرت کهو دست که دست مکهو تا گناه دی دا ناروا دی خلقو یاد تا خزمون پا کار که مداخلت که رامش دی کلی دا موسیٰ علیہ السلام با بیاتا قوالاحین غفلتن و داسی وقت کی چغی وقت کی بدی کلی خلق بیخا بے خبر ہو و داخل المدینہ تھا او داخل شدہ کلی تھا مانس ارادہ دے داخل دوکڑا لکہ جو زفا وجدہ دیکھا نا یا داخل شدہ کلی تھا اگا وقت بے خبر ہے دا آل دے کلی فوجدہ فیارا جلینے نوی قتل پجے کی دو کسان یقتا تلانے چخپل میں اس کے مشت با گریبان شو مشت باب گریبان شو یعنی جگر ہے کولے او بلسرا دا حازا یو چو منشیاتی ڈلی دا موسانا او چو بن اسرائیلی و حازا دا بل من عدوی دا ڈلی دا دشمن دا موسانا او چو قبطی و حازا راگی مشار لیدل تا موجود ناس میں دیکھا و حازا دا یو قبطی و او یو بن اسرائیلی و فستا غاسو مدد وقت دا موسانا اللذی آغا کس منشیاتی چگہ ڈلی دا موسیٰ علیہ السلام نو علاللزی پا کس باندی من عدوی ہی چگہ دا موسیٰ دشمنو یعنی سمانا اگر بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام توی اے موسیٰ علیہ السلام ما خودی سے نخلاص کا دستور دے ہمیشہ چی ظالم وی ظالمان نی دوی پا غرباو بان ظلم کی فرعون بادشاہ وا او قبطی دا فرعون قومو او بنی اسرائیل خپر بکا چی زانان خلقو نو بس دی ظالمانو با بن اسرائیلو سر ظلمو نکول خوشوی شاور توی چرا لرگی جمع کرو گیڈی غٹ گیڈی تڑلووی دا به فرعون محل ته وړي هغې وړې نه شو ته به وړي هغې ته کم کا والله والا هغې یار وړې نه شم څه کم کا ته به دغسې وړې او دق عمره به وړې کړي نو خیر دې نشته جګړه شروع شو مشبا گریبان حضرت موسی چروانو اے موسی دې شنو خو اخلاص کو زیات تیرا سره کوي نو فوکزه او دې دا مطلب نه چې دې ما اخلاص کو جلاړو پسې سو کې راواچو نہ نہ مخکې د سکنه سره نور خبرې کړې دي اسړي پرېګه د غریب دي عجز دي سړیا یا لکه تفاصیل چې لیکي والله عالم درګلې کم کا کنا دا پیټه وته لیک کم کا ظلم سلاکه ادا سي آ سي ای زمړ ته پکې سوکې ترانه هغه ز سوکې ما خو شي نو فوا کذ او موسی سوک ول راواچو فقط عليه نو ختم که جون دیاغی ظالمان ختم که جون دیاغی بس حضرت پوی اس کا ٹائر لوز ہو گیا ایو لوزی ای ٹائر پنچرش بس آواتی ہوا تا بس آغا سمس آغا جذبہ چوا آتو لختم شو نو موسیٰ علیہ السلام فرمال حازا من عمل شیطان دا عمل دا شیطان ندی انہو عدون دیکھو دشمن دے مزلن خطا کہ ان کے اخکارا اس اگر آزا من عمل شیطان ہے دا زید مشکلات تو نہ دے پدی اعتبار سرا چی شیطانم دا من لی دا چی اللہ عبادک من ام المخلصین چی اللہ استا نیکان بندگان اغب زمان دا پنج نخلاسی اغب زمان دا جال نخلاسی اور حتی مساوی چی آزا من عمل شیطان دا شیطانی عمل ہوتے دا دا شیطان عمل نہ دے موسیٰ سکھ خود موسیٰ دے اور دا سکھ دا موسیٰ شیطان طرف تسنگ منصوب شروع تو دیکھن توجیحات تھی اولا توجیح دا تھا چی چونکی دا وکس او دا اثر دا وکس دا اعتبار دا ظاہر سرا یو فعل قبیح ہو او دا افعال قبیح ہو نسبت باری تعالی تھا دا سوی ادب دے ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اغا وقت او داغی اثر چی قتل دے دا دا شیطان عمل تا منصوب کا ٹھیک شو جی دویم جواب نسبت دی وقت او داغی اثر شیطان تے ولیوں کا پدی اعتبار سرا چیلک دا وقت دی موسیٰ دا سبب دا سیشو کر دی دا قتل او قتل دا قبطی چی ہو دا سبب دا قصاص دا موسیٰ علیہ السلامو کر دی دا سبب دا قصاص او سبب دا بدلی دا موسیٰ علیہ السلام اگرزی دا چھو اگرزی دا نو دا سبب دا تکلیف شا او پا تکلیف دا پیغمبر خو شیطان خوش آلی گی نو یہاں دا من عمل شیطان ہے شیطان پی خوش آلی شا سپوشوی دانا چی دا موسیٰ بانی تسلط تا شیطان را گی نا نا چونکی شیطان تے نسبت زکاو کر چی دا سوک سبب دا عذیتو دا موسیٰ علیہ السلام دا سبب دا تکلیف ہو او پا تکلیف دا پیغمبر بار شیطان خوشحالی گی ذکر وچی حاضا من عمل شیطان در من اقتدا دا چی دا حاضا مقتول تراجے دے حاضا مقتول تراجے دے اور عمل پا معنی دا سدے جند سرا لکہ امام رازی لکی حاضا من عمل شیطان حاضا من جند شیطان دا مقتول چی دے دا دا شیطان لغ کر دے دا دا شیطان دا پارٹے میں یو کس دے ٹھیک شوا نو حاضا اشارہ شوا چاہتا دے مقتول تھا اور عمل پا مانا دا جن دے حاضا دا مقتول میں نام شیطان دے دا لغ کر دا شیطان دے دا دا شیطان یو لغ کر دے یا حاضا دا عمل دا مقتول عمل دا مقتول ٹھیک شو من عمل شیطان دا شیطانی عملو زکر دی ظلم کو کنا او دا ظلم خو شیطانی عمل دی انہو ادو مزل مبین پوچھ لے بھئی قال ربی حتی موسیٰ علیہ السلام فرمائل ربی ازمان اللہ ربی ازمان اللہ انی ظلم تو نفسی ما ظلم کو پزان باندی فاغفر لی ما ابخا فغفر اللہ معاف کر انہو الغفور رحیم دے ظلم تو خمانا دگا دا چینی ظلم تو نفسی ہائے ما ظلم کو بزان باندھی کم ظلم کا گناہ مانا نہ دا نکر المانی لکھی آرس تو حال تلفی بے قتل کافر ما ظلم نفس کا مستحق دا قتل میں کا پوجی دا قتل دا کافر سرا فاغفر لی اللہ ما دا کافر فرعون نپٹو ساتا کلیات بالبقاء 265 بان لکھی چغفر بمانے ستر دے فاغفر لی ما پٹ کا دا فرعون نا لگتا یو کارو کی اب یا او خو زانسر میں زیادتے ہو کوئے سمانا اس بمان دی سزا ملاوی گی او دا چا سزا ملاوی گی خما زانسر زیادتے ہو کنو عرض تو حال تلفی بی قتل کافر ما خپل نفس دا قتل مستحق و گرداؤ پس سبب دا قتل دا کافر سرا فاغفر لی دے کافران نخو میں پٹکا فاغفر اللہ تے پٹکا دا یو توجی شوار دے مہام مانکو ما ظلم تو نفسی ظلم کو پزان باندی فاغفر لی فاغفر اللہ نسائے خطا صورتی شعراء کیوں چی موسیٰ علیہ السلام گناہ ندے کرے در تراغے چی ظلم تو دین خو معلومی چی موسیٰ گناہ کرے دے موسیٰ گناہ کرے ہو کنا زکے ظلم تو ویلی دی دیاغی گن جواب ندی دے عمل تا حضرت موسیٰ ظلم سر نسبت ہو کا ولی من قبیل حسنات الابراری سیئات المقربین زکا اگرچہ دا یو فعل مباح ہو لیکن بغیر اجازت طرب نو بغیر اجازت طرب نو او دا صلح بغیر دا وقت نمکے دے شوا دل پار ظلم تو اوے من قبیل حسنات الابراری سیئات المقربین ٹھیک شو کہنا نیکان و خلق تا وڑکی ونی خبروں گٹ رکھ گاری او زما پشان لخل چی نوی تا غٹی غٹی خبری معاملی اخکاری دا گناہ دیم جواب دا آدم علی سیبا چنی ظلم توی زکوی لی دی چی دا عمل دا موسیٰ علیہ السلام دا قبیلی دا خلافی اولانو خلافی اولانو دریم نکتا خلافی اولا دریم نکتا دادا چنی ظلم توی زکو فرمائل چی دا ظلم تو نفسی اقرار دا گناہ ندے پر زان باندے بلکہ دا از طریق دا پر طریقے دا تعبد دے او پر طریقے دا اظہار دا عجز دے اللہ پر دربار کی لکہ ما سار دا طویل و حدیث کا نبی علیہ السلام بم فرمائل ربی انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا اللہ ما پر زان دیر ظلمو کا نبی علیہ السلام ظلم نک و ظلمت نفسی ازرائے تعبد دے ظلمت نفسی دلتا ازرائے تعبد دے لگا خطیاتی کے ملتا ابراہیم علیہ السلام پر قصہ کی چلا سی قال رب صلی اللہ علیہ وسلم امر چارم قال موسیٰ علیہ السلام فرمائل رب اے زمان اللہ بما انعمت علی پر سبب دا انعام کول استا پر ما باندی پر وجہ دا انعام کول استا پر ما باندی فلن اکونا گنی توجیحاتی اول توجیح فلن اکونا نشو مزا ظہیرا للمجرم او چما قبطے ہوا ہے اور مظلوم مدد میں ہوکا داستا شکریہ شو مانا یاد شو سبب دا انعام کول استا پما نشو مزا ملاتڑے دا مجرمانو قبطی مجرم ہوکا نما دا مجرم مدد ہونکا ما دا یو مظلوم مدد ہوکا داستا میرا مانی دا دیم ترجمہ چ بما انعمت علیہ جواب مقدر دے بما انعمت علیہ اللہ پر سبب احسان کول استا پما فلا تہنی مقدر دے فلا تہنی اللہ ما مرسوا کوا ما مسپ کوا چما حوالہ کی دشمن تا فلن اکونا ہچر بنشم ظہیرا للمجرمین بلا تڑے دا مجرمانو عام کے دشو ٹھیک شو چری بس دا مجرم مر گرتیا ہو نہ کما بس اللہ اسران اوشو چسو اوشو او دا بطور توازو فرمائے اللہ اکبر دا دوار توجی دی رنبانے توجی لعلماء غورا کی فاسبا فی المدینہ اگرد دے پا مدینہ کی سال آسبا فی المدینہ تی اگرد دے سبال پا مدینہ کی خائفان یا ردن کے اترقبو یو خواب الخالی دل خبر دے صورت حال دے فیض الزرو پسنا گان اغب نسرائیل چا مدد وقت دینا پرون یس تصرخو نبیائیورتا فریاد کو نبیائیورتا چیغد مدد کولا علم حسار عرصا بیالار کی والار دی جنگی نبی موسیٰ علی راو رسے گا قال لہو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ورطے انکا لغوی مبین ایسریا تو خود زیادی خور سرگان دے تو خود زیادی خوری بنی سرگلیا پرون دیم جنگ کو نن بیا جنگ کے جنگی آلیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بیا دا قبطی پسی تا علماء لگی قبطی پسی روانو خودی بنی اسرائیلی تا ہوئی چی نکا لغوی و مبین نو چی غصائی وا اکتا دا موسیٰ علیہ السلام نو باز دی رنگ زیر شا نورم زیر شا اور پریشان شا نو موسیٰ علیہ السلام فلما ارادا حرکت چرا دوکر موسیٰ ان یبتشا چوا چی لاس باللذی فاغ کس ہو عدو اللہما چگہ دشمن دی دی دوارو دے قبطی ارادہ و چی بیا قبطی لونی سی دل آسا اور پی سریا زکورتا دایو عجزانان دی موتی دی او دی سر جنگی گی زر سریا کورتا ارادہ خداو چی قبطی لدی لاسونی سی خو بن اسرائیل پوش چی مات لغوی و مبین ویلی دی نو کی دیشی چنن زما خیر نی نو قالو فرمائل قال دی بن اسرائیل یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اتریدو تا ارادہ کے ان تقتلنی چی اوجنی تنن ان تقتلنی چی اوجنی تمانن دا سمانہ بکن اوجنی تمانن کما قتل سا نفسا بلامس لکا چی او سرے دے پرنو جلو ان تریدو تا ارادہ نکے اللہ مگر دے خبری ان تکون جببارن فی الارض چیست جببار پا دیز مکا ضرور تیا کہ ان کے جببار مانا ضرور تیا کہ ان کے پدیز مکا اور تیر آدن کے چشت دا مسلحینونا تفسیر زجاج لکھی چی جب بار پر لغت کی چاہتا ہوئی لا یتوازو لعمر اللہ ہر اگر چاہتا پر لغت کی جب بار بھی لکھی گی چی اللہ حکم تغار نیک دی اور سورت ہود کے منگوی کنا جب بار نحنید ٹھیک شو نمانا دی اللہ حکم تغار نیخل دی چاہ قانون تا دی چاہ حکم تا غارہ نیخ لگی تا جبار ہوئی نمان تو خو ارادہ کہ چھتا جبار شپ دیز مکا اور علامہ قرطبی ہوئی لا یکون انسان جبار حتی یقتل نفسین بغیر حق آگے پوری یو سڑی تا جبار عرب بنوی سو پوری چاگی با دو قتلا بی جرم نو کری یو قتل بتوش خیر دے خوچ دو مڑی بھائی اکڑ گنا خلق بھائی چھ سار جبار دا سر جبار شا اے قتال شا مانے بار پوشوی نو دوی اللہ ان تکون جبار تو ارادہ کے چھ تو قاتل دا نفسینو شی بی گنا پرن دی او سر وجل نر ما وجلی تو خواڑو مسلح یہ نا نو دی قبطی وی خان لگا خبر خو خوراوا کنا دا قبطی چیو نو منڈے کا فرعون تو بادشاہ پیغام میں دل راوڑ مجرم میں انیسا ویسو موسیٰ عدل تا جب پاتے کی اتراس کرا حقا دی از ماما کی یو سڑی ہوئی مجرم میں انیو وی خواہ فرعون اسمبلی راو وقت تا جسو گو بس دا انیسا او انتقام تیو آخر ہے چکل فرعون پا خپل محل کی شورا اکرا اور دا موسیٰ علیہ السلام نا دا انتقام فیصلہ پوشوا اور شرطے اولے گا چی غیبی نیو سڑے چی رجل مومن دے سبحان اللہ پوشو گنا اگر آمنڈا کر موسیٰ علیہ السلام تو چی خدای دے پارا مصر پلے گا ولی شورا اوشوا فرعون دا فیصلہ اکرلا بستا دا قتل منصوبہ دا بس حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے مصر پری خود اور روان شو ہجرت ہو کر اور خبر واحد مانی عمل کل جائز دے وجاء رجل من اقصی المدینہ اور راغی یو سڑی لیر طرف دا مدینہ نا یسا چمنڈے اولی دلتے رجل مقدم کردے پہ یسا با دیکھا اور سورت یاسین کی براشی وجاء من اقصی المدینہ رجل یسا التا اقسان رسل گنا و جا من اقسل مدینہ تی رجل یسا دلتراغ و جا رجل من اقسل مدینہ ولی دلتا مقصد در رجل حفاظت تا ذات تا پیغمبر دے التا کی مقصد در رجل حفاظت دین دا پیغمبر دے او ذات تا پیغمبر حفاظت دا اہم دے پنسبت تغیید مسلک زکر چه ذات محفوظ شی مسلک با نشر کیگی چه ذات محفوظ نی مسلک با سنگ نشر کیگی زکر دل تا کی اہمیت تشار شوا چه دا پیغمبر بدن دا پیغمبر ذات بچ کول دا دیر اہم خبر دا ذات مربوط بدن بچ کول دا پیغمبر جسم بچ کول دا جسم حفاظت کول دا دیر اہم دی زکر راغ یو سر لطرف دا مدینی نا منڈی ولی اے موسیٰ علیہ السلام ان الملأ بشک مشران دا مصر یا تمرون بکا جرگا کئی پہاپس دا لیقتلو کا چتا وجنی اوزا دے مصر نا انی لکا من الناسحین چتا لپارم دا خیر خواہانونا فخر جا آیتی موسیٰ علیہ السلام روان شا من حاضری کلنوات خائفا یریدن کے اسباب دلان دی یارا چرا شرک ندے گناہ ندے یا ترقبو یو خواب الخوائد دل قال اوی دعا خوگانی وقتی غبی نجینی من القوم الظالمین اللہ ما اخلاص کرد ظالمانونا تیک شو حجرتی اوکا روان شو اوی چی دا مدین طرف چی او نو دی دا سرحد دی مدین طرف تا سرحد دا مصر نیزدی او نو بس مدین طرف تا رو خوکا زکا چی دی مدین تا وزور سما دا مصر دا حدود نوزر اوزما او بونڈری وا کنا دا بونڈری نزدی وا دا سرحد نزدی و زکورتا نزدی روان شما دیانتا ولما توجه تلقا مدینا هر کچ دی روان شما توجه شا طرف دا مدین نویوی اصار بی قریبا دا چرف زما ان یا دینی سوا سبیل چوبا خی ماتلار برابرا اللہ بما او رسی و خزیتا امن زیت به نور سی ت ت ت تر دې پر چ حدود مدین کې داخل شه ولما ورده ما مدینا ورسده ته عبود مدین تا ورده چې وارد شه اے تیر شه اے ورسده ال ورود به معنی ال مرور ورده چې دې تیر ده عبود مدین باندې وجدال امه من الناس وی کته پدلتا یو ډل خلقنا یسکونا چکڑی بیزیو بکولی وواجدا اور اوی قتل من دونیهمو اے لرد دی قومنا دونا دونیهم لرد دی قومنا امراتین دو جنا کئے تزودانی چی شڑلی اخبلی گڑی بیزی تزودانی شڑلی منکولی آگڑو بیزو تا ولانی وی چی دوی دا گڑی بیزی دی قوم گڑو بیزو سر شرکا نشی ولار نخ تاغه سی خپل کی دی بزی دی خوان اپنے خودی اللہ او دا جینا کئی چی انو داد شعیب علیہ السلام لونوی او گر دوی دا خپل بیزو اختلاط چی دی دا کفار و دا بیزو سر نبرداشت کن چی دا بیزو اختلاط دا کافر و بیزو سر آغی نشو برداشت کولی نا دا مسلمان اختلاط کافر سر بسنگا جوڑ شی او که اختلاط راغی نو خلط مزاری فساد بتی جوڑ شی نو موسیٰ علیہ السلام فرمائل ما خط بکما صد حال ستاسو سمانا تاسو جنکے ولی بیزی راوشتی دی یو دوی مدا چه تاسو دا بیزی ولی نپریگ دا چه بوس کی دیس سو جدا علماء ذکر کئی چه دا خلق دیر عجیب خلقونو دا دستور دے دا هر زیخا چه مرد قابل در وطن بے قدر است گل چه از گلشن جدا افتاد جای بر سر است دی خلق و شعیب علیہ السلام سره دشمنی کولا او دلتوی دا کویو چه دیوان یو دول بوکاوا چه پورا یو جماعت با وقتل پینزه کسان یا شپک کسان رسوم رچو آئی برا وقتا دیو دا شعیب علیہ السلام بیزو لو بناور کولی دی چې خپل بیزی او بکری چې بیا به ته نه سپاتې شو نو شعیب علیه السلام جنکو به خپل بیزی روانده کړي وبس کولو حضرت موسیٰ علیہ السلام چوکت الحضرت پا فرمائل پیغمبر کی ہر صفت دا کمال درجی وی دا گوسورا قیمتی خبر اسماد شیخ پیغمبر کی ہر صفت دا کمال وی عقل دا کمال قوت دا کمال غیرت دا کمال حیا دا کمال ہر صفت دا کمال وی چدل تو قتل چدا خلق رویت خلق چوکتا نو غصا ورترالا جنکے اوکتی غیرت ورترالے چدا سو جدا الکا دا بیزی تری دا بیزی پرے نہ چوبوس کی دا بس آسانی دی لرش ہوئے موسیٰ علیہ السلام آئی تو لرش یواز یا بوکا ہے راہ کرا ہاں اس کا وقت اللہ اکبر ما خط بکما قال تعالی نسقی نسکو منگا اخپلی گڑی بیزی حتی یسر ریا او تردیج واپس شپن کی و ابونا شیخن کبیر او پلازم چھ دے بزرگ معمر دے شیخن مانا بزرگ دے کبیرن معمر دے سنگ دا پیغمبر جونا او خیار دی دفع دخل مقدر شوار سو شلا سد حال ستاسو ولی گڑی بیزی منا کوئے مچھ منا کوئے نو راغلی ولی ہے سروائے سد پارا تیشوا جواب نور کو اخپل بیزو لوبا سوچ شپن کی واپس شویلی او کستا پزین کی دا خبر ادا چی جنا کئی خو پاک دامنی دی نبیا دا کورا وطی سد پارا دی وی با امری مجبوری چی رور مشتے نا لار میں بابا بڑھا دی نبیا بسکو خو مجبورن راوتیو او زکر دل تاکی سکتا دا زنانو پا خبرو کی عجلت زیادوی تا چا تا اندازہ لگولی دا او گلا کو اندازہ اگی لا نسقی حتی یستر الرعاء و ابونا شیخ کبیر تیجو کنا حتی یستر الرعاء و ابونا شیخ کبیر او بابا زم بڑا دے بزرگ محمد دے پوشی نفس قالو ہما موسیٰ علیہ السلام چلے اس کو لی دیلا گڑی بیزی او بری کرے والا سم تولا بیا پر ڈڑش الہ ظل سوریتا فقالو فرما چ رب عزم اللہ انی لما انزلتو بے شک از لپا در غسی چ را لگی تو ماتا من خیرن دا خوراکنا فقیر محتاج ما سفر دیر کرو کا نا دانا چی جنکو تے تاریس کو نا لار سوری کے پریواتا اللہ پاکا دا خوراک انتظام را لو کا اگیشن کا نا دا سو شکوہ نا دا تچے اگیشن تنا خود ہے پاکا تمہارا ڈوڑے انتظام ہو کا بے پرور دگارا زر لپا دا غصیر چرا لگی تماتا دا خوراک دا محتاج ما تاریز ماریز نا دی بعض علماء چھے تاریز دیر ما ڈوڑے اندہ خوڑ لیں کہ چاہتا ڈوڑے راوڑے شنو راوڑے فضیل چھے مفسرین دام لکل دی چھے مسائل سا اخبر اللہ کریم میں ربان توی چھے اللہ مال خوراک انتظام ہو بس لیکن غرائب کرمانی غرائب التفسیر واجائب التاویل امام ابی حمزہ کرمانی حسن بصری نقل کے ابل امانا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے انی لما انزلتا الی من خیر فقیر وسأل اللہ الزیادتا فی العلم والحکمت سأل اللہ الزیادتا فی العلم والحکمت از حسن بصری غرائب کرمانی نوزمان داشوا موسیٰ علیہ السلام اے اللہ ز لپار دا غسیز انزلت الی من خیرن چرا لگی ماتا دا خیر علمنا خیر علمنا یند علم خبر را لگی فقیر محتاج ما اللہ ماتا علم راو لے گا سعال اللہ زیادتا فی العلم والحکمت اللہ نا دا علم و حکمت زیادت وقتا نو تم دا اللہ نا علم و حکمت زیادت وارا اللہ رمضان میاشتا کہنا اور دیر عجیبہ میاش دا وخم دا محسوطن دے اللہ منگ دا قرآن پا علوم مالو مال کا قرآن علوم رات نصیب کا مسئلہ رشو چاب مانا حضرت بکر مانا دام کولا چی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام بطور شکر پا دے حال ویلی دی اے اللہ انی ازچ ما لما انزلت الیہ پا وجد اغدین چې تا ما ترا لګلې ده فقیر سرت فقیر سرت فقیرا الیکا زتا ته محتاج شوم شکر دے پونه شي کنه زتا ته محتاج شوم شکر دے چې تا ته محتاج شوم او دا زما احتیاج کی چې دا په وجه د هغه علم چې تا ما ترا کړی دا ما عدل وک انصاف وک او سړی می مظلوم مدد میں اوکا او دا مظلوم مدد سبب دا حجرت شا شکر الحمدللہ نفجا اتو چی جنا کئی لاری عرد اقبل وقت نمخ کی تلوی شعب علیہ السلام چوکتی غصہ شا وی جنا کو ولد وقت نمخ کی راغ لائی معلومی چی تا سبا دبیزو اختلاط کری پردو خلق و سرا پسو تعلیم مخلوط پاکستان کے ترقی دخا کالج تعلیم مخلوط یو الک یو جن یو الک یو جن یو الک یو مخلوط تعلیم دلتا انگریزان پشان پاکستان کے مشہور ہو دے یو کالج پائے کہ الکان جنا کہ گاڑی واڑے اور پیغمبر خپل یعنی پیغمبر لونو اختلاط خپری کے دد انسانانو دا گڈو اختلاط دا کافر گڈو سر نہ کھول ہر شعیب حیران سر وی ولی دا سی یو زوانو پوچھ دی کنا اور اگی منگ دی پارا دا انتظامو کا پیالے لا شرا والے والا آوازو کئی اللہ شیخو پیغمبرو بعضی علماء لکی چی دا شیب آگا دا شیب علیہ السلام ندے دیس خرد موسیٰ علیہ السلام کو شیب پیغمبر ندے اولی چی دی لونو خدمت کا وفلان کے کاؤ خدا دی علماء خپل زوق دے شیب دا کھا آگا شیب علیہ السلام دے خواہ فجاعت و دعوما رال موسیٰ علیہ السلام تھا یو دیدی دو جنکونا یو ذکر آلا چی گری بیزی خو بغید دون نصر دیشوی نشو قابو کی دے اس یو زنانا یو جنہ چرالا ضرورت پہ یو جنہ باندی رفع کی دیشا ذکر یو رالا سنگر آلا تمشی چی را روانوا رفتار کول استحیائن پا کامل حیا سرا رول مانی فرمائی وازن سو بالا وجہا وازن سو بالا وجہا رال پا حیا سرا سنگا حیا سرا سادر اخدن کیوا پخپل مخ باندی دا سکر را روانوا منگو تا جنڈ ویو پتی چچے تو تا سوائے جنڈ تا جنڈ ویو دا نکاب دیتا نوی مانا نکاب کو دیتا پوش گنا اے دا سی دے تو جن بھی نہ دا سے مکھ بانے سادر اچھو لو اچرال نزدی شوا ان ابھی یدو کا پوچھ لے گانا ان ابھی یدو کا مثال اسلام طرف سادر ان ابھی یدو کا بے شک بابا میرا گواڑی تھا لیجزیا کا چتال اجر در کی اجر ما سکے ترنا اجر داغو پوچھتا ملو گڑی بزی ابکڑی دی اللہ فلما جا اچرا موسیٰ علیہ السلام وقص علیہ القصص او بیان کو ور تخبل بیان قص اخکار کو ور تخبل بیان قال شعیب فرمایا علیہ السلام لا تخف یریگما نجوت من القوم الظالمین لا شت د قوم ظالمنا زکچ دا اجنسی دا مصر ختم شکانا اے اقتدار ختم دے اے حکومت ختم دے دا خو اجنسی دا دیکھنے چاہ اختیار نشتے ازادی دا رانی نجوتا غم کا نجوتا من القوم الظالمین خواہ اس علماء لکی حضرت شعیب چلے موسیٰ علیہ السلام تے ڈوڑا ہے کی خدا وی ڈوڑا ہے خورا ایزا نخورما وی خورا سڑیا ایزا خو نخورما وی والی نخوری وی انا لا ناخذو علی المحروف اجرا من پا معروف بانے اجر ناخلو ما خو نیکی کرے دا حضرت شعیب علیہ السلام فرمائل ہزا عادتنا بکل من نزلا دا خو زمان عادت تے چھ سوگ من کر من سغر آزی من پہ ڈوڑے خورو جکہ زمان دے ابراہیم نکا زمان دے ابراہیم سے سنت تے ڈوڑے خورو اس علماء پہ دیبان باس کی ہر کر چھ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈوڑے نکوڑ لانو تلے سے دے پارو بہنشوی بیادی جنہیں سر تسے دے پارا علماء کرام فرمائے تدیل پارا چکل دی جنکو ویچ ابونا شیخ کبیر پلار زمان کا بزرگ معمر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ شوق دا ملاقات دا شیخ روان شو ٹھیک شو او دا شیخ ملاقات کول چی دے دا خو اجر و ثواب دے دا ملاقات دا شیخ پہ غرض باندے تلو نہ پہ غرض دا خیٹی دا روڑے او چکل ور تاغیوی چی آزا عادتنا بی کلی من نزلا بیادت موسیٰ دوڑے اخوڑا. اس دل تک تسوال کے الت استا تما آلہا اتے ڈوڑے وقت وا دلتے انکار کر دے علیکم علی سیبا الت باب استیجار دے تا باب دا خیرات و صدقی دے الت ورس بچے شاگرد دو دلتا دے تن تنہاو سرے پزان گزارا کولشی کچھ معشوم ور سرین دگی خیال پکار دے. سمجھ گیا کوشوی علماء لکھی جس وقت دا جنہ روان و مخی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پسی روان دے موسیٰ علیہ السلام دی جنہ تھے امشی خلفی رستو شا رستو شا اگر نہ نظب مخی زما تا تا لار خیما موسیٰ علیہ السلام بچے لار خیم رستو خیا رستو نا مان دو شاتو رستو وی والی وی دیل پارا چی زاق پل دا نظر حفاظت کول گوار ہما چی تمان مخی زما نظر بدر بان لگی. سبحان اللہ امام راضی اس رازو نہ جمع کر دی. اللہ قال تداما او یود دی جن کو نا اے بابا جی استاجر ہو انی ودا زان پ مزدور ہے ان خیر من استاجر تلقوی الامین بیشک غور دا چانا چت طلب دا مزدور ہے کہ مزدور کہ القوی الامین دقه دے چ زر اور قوی دے اور نہایت امانت دار دے مجھے قتل کنا اقوی خو دی اعتبار سرا چ لویا بوکے یواز وخلا امین پدی اعتبار سرا دے چ ما تو رسو زا ما نمخ کے مزا چ پتا زما نظر اون لگی او دے پاکو خلقو نوکر کو قوی امین پکار دے پ خلاف دے غیر اس پوچھے او ان خیر من استاجرتا دین معلوم شوا چ شعیب علیہ السلام جنہ کو چ بیزی سرولے دا دیر مجبوری وا زکا چ خیر من استاجرتا دیر مدینہ استیجار پا طلب کیو مزدور والا ملاوی دن اکنا پدے وان اسبوشوی بعض خلق آغ باسون دی امام راضی کردی آغ دیر زبرک سڑے دکنا رایتا سب پتا جی دا با خلق نانیم بجیم سبق دا زکوی آئے خو پسری سینی لکلی دی آسا چه دا بیزی سرول او پا جنکو بانیس کار کول خدا و خلاف مروت تے او نا پیغمبر دی اللہ پیغمبر شعیب علیہ السلام پا لونو بانی کار سنگا کول دا خود مروت خلاف تے. یو جواب دا چه دا ضرورت تے یو دیم دا چه مروت پا اعتباد آثار و امثار بدلی گی را بدلی گی. اسم بعض علاقوں کی خلق پا زنانو کار کئی او دایی پا مروت پا اگی مروت پا دی خرابی گی نا او بعد علاقی چل دی کار نکی نا امسار آثار و امسار پا اعتبار سرا سرے مروت بدلی گی را بدلی گی. آئی زمانی مروت دی جنکو بانده کار کول دا ممانعت نو عیب نگن لکی دا بدا نگن لکی دا. قالا حضرت شعیب فرمائل انی اریز ارادہ کما انون کیا کا چپ نکاح کم تا تو یو دو جن کو نا ہاتھ نی چدا دی الان تا جرنی چتو مزدوری کے زما سمان یا حجج نہ تکالا طالب یو دی دو جن کو نا پنکا در کو ما و شرط دا چا تکال برال مزدوری کے او نکاح پا او نکاح پا شرط رائی دا غنم بل اتفاق جائز دے چ بیزی بس کال سرے ات کال دا شرط جائز دے. او دا ات کال چ شعیب علیہ السلام پا موسیٰ علیہ السلام باندھ اخیو دا مارد لورنو ماردا لورنو چ پلار واغ او لگے دا او دا خدمت تا گڈ بیزو دا د خپل د لور د نکاح مارو کر دو نہ دا مارنو بلکہ مدارک فرمائی چ دا از قبیلی القیام بمصالح النکاح دا پہ دل پارا چش موسیٰ علیہ السلام کو مسافر رہے دل سا عجیب کے حسن اشترے لہذا تکال بدی گڑی بزی اسرے دلے با مالدار شی زبول لور پہ نکاور کما دے با داغی مار ادا کی دنان نفقی بشی دا اجرت نو دا نکاح مہر نو بلکہ دا از قبیل القیام بمصالح النکاح ہے از یا القیام بمصالح الزوجیہ از مدارک اصلی معنی پوچھیں اور غرائب کرمانیم دل تدا جملہ ذکر کرے را کہ چرے دام دا گڑی بزی سرول دا مہر دا خزی وے بیا گو تأجرنی بنوے ان تأجرہا بیوے الا ان تأجرہا سمان یا حجج چتب دل اجرت ور کہدا تو کالو خوش تأجرنی زما مزدوری بکے زما کہ مہر وے نو ان تأجرہا بیوی لو تأجرنی بے نوے از غرائب کرمانی سے اس کے تل تا سوال ہو کے چھ مار خو متعین شا مار متعین شا من کو ہم مبہم دا نکاح سنگو شا زک احدب نتیہا تین دے دو کی یو دا جواب آسان دے دا خو عقد ندے وعد بالعقد دا وعدی بالعقد کی تائن ضروری دا خو نکاح ندے وعدہ وعدہ دا وعدہ وعدہ دی عقد دا اپ وادی داقت کے تعین شرط نہ دیں پہ نکاح کے تعین شرط کریں وما اریدو ہاں فینات ممتا شرا کتاب پورا کر لس کالا فمن دکھ داستات طرف ندی اور زیر آدن کمان نشقالے کا چپتا بن سختی راولما زردے چوبم متما کہ اللہ تمزلی من الصالحین لسنا دا کامل نیکانونا ازبتا اس قسم زیادتی نکم قال موسیٰ علیہ السلام فرمائے ذالکا دا شرط زما استا پمنس کے دے کم یو دی دوارو نیٹونا اتوی او کے لسوی قضائے تو کہ ما پورا کرل فلاو دوانا علیا فما بنو تپوسنی زیادے کہ پاتم کال دا نظم نبیا بما نمجبورا کے نام لسم تا او کہ لس کال پات شما زما خوخا واللہ علا ما نقول وکیل اللہ پا کارن چی منگویو کسرے زموار دیں فلما قضا موسیٰ رجلا حرکت چی پورا کر موسیٰ علیہ السلام نیٹا علماء کرام زمان شیوخ فرمائل انبیاء چکل ایفا کی ایفا پا اتم بانے کی اللہ سکال خدمتوں کو وصار بیانی بیانی کام مشر روان شا اخبالی بی بی سرا آن اصنو ہی قطع دا طرف دا کوئی تو نورا اخبالی بی بی تو انتظارو کئے ما اولی دا اورا رات دیل پار شاید راتل کم تاستا دی اور نا خبر دلاری او جذوتن یا سکوراتا سکوراتا بھی نکن اور سکوراتا مینن ناری دورنا لالکم تستلون چکتا ہو دشے ہر کا چراغ موسیٰ علیہ السلام دی دیتا نو دیا آوازو کرشا من شات الوادی الایمنی دا شات مبدل من ہدا لطرف دا غارنا شات الوادی لطرف دا اغا غاری شات مانا دا غارنا غار دا سی سیوا الوادی الایمنی دا اغا میدان برکتی الایمن لطرف لطرف دا میدان برکتی اگا غاری دا میدان برکتی المتصف یمنی والبرکا ٹھیک شو علامہ سمرقندی لکھی اے شات الواد الایمن آواز ش لطرف دا میدان نا داسی میدان الایمن ان یمین موسیٰ چھتا موسیٰ کی طرف تو فی البقات المبارکہ پدی میدان میدان برکتی کی مینش جرا بدل دا شات نہ دے چدا آواز را غلو نو دا طرف دا بوٹینا اے شات الواد آواز را مینش جرا تی دا بوٹینا بوٹینا آواز را غلو اے موسیٰ زستا ز اللہ رب العالمین اللہ ورتے او غرز اقبلم سا چوی غرزن دا دی دا دا دا, دا لخت چوا تحت زو دی حرکت کو لکچ دا جان دے چمچمار دے اگر شاک ان کے ولم یعقب او نہ قتل شاتا اللہ موسیٰ مخ متوجہ شا مخ مخ شا ولا تو مجرے گا انک من الامنین تے دا محفوظنا امن کرے شونا او داخل کلا سپل پر گریبان کے اوزی بدا لاستا تک سپین من غیر سوین بغیر دا بیمار رہنا وزمم الے کے جناح کا زم کا زان سرم بٹا اخبلا من الرابی دا یرنا فزانی کا برحانانی دا دوار یقینی دلیل ندیستا درب طرف نا فطرف دا فیرون او دیگی ڈالی ان نمکانو قوم فاسقین دا یو قوم فاسق دے گورے علماء اکرام وزمم الے کے جناح کا زم کا زان سرم جناح آمادہ تمخ کیویلو یو جناح سرم یو ید مضموم دے یدی مضموم اغسری الایمن او جناح مضموم الایسر ادا سے کا ادریک دو نکتیری علماء کرام فرمائی میں نرفرابی اے یو ماندا وزمم الی کا جناح کا ادا سے زم کا زانس رخ پل جناح دا سے او دا یو کیفیت تے لپر ازالی دا خوف کتابانی خوف رازی زر لاس دا سے کا لیکن تا معشوم کور کے زرانی کتی نہیں کہنا کرے چھ معشوم ادی وڑی کے معشوم او چت جاز علی کپٹر اسمان با دراشی زر زنان لارشن بچی پر سینے بانے لاس کیلی چھ دیو نہیں جاری گئی دا دا صورت تعانا قصص نمی ذکری نم ہاں جناح کا من الرابع زم کا زانسر لا سنا من الرابع دی وجد یارنا دیسر ازالہ دا خوف بوشی دا کیفیت دی دا کیفیت دی پار ازالی دا خوف دی بلتو جیات کا اے موسیٰ زانسر زم کا جناح دا کنا دا عدم خوف ندا زانسر زم کا جناح کنا دا عدم خوف ندا زکر چپ مر گئے کل یریگن وزر ٹپئی اور جن یریگن